Nie wiosna, a jesień wokół nas, ale rzeczywiście trochę w tym racji jest, bo faktycznie aura, która nam towarzyszy i towarzyszyć będzie podobno w weekend, będzie bardziej wiosenna niż jesienna. 4 minuty po godzinie 5 na zegarach, a w kalendarzach 293 dzień w roku, czyli 19 października. Do końca roku zostały nam już tylko 73 dni. Za oknami dzisiaj ciemno, dzisiaj teraz ciemno, ale wschód słońca już o 7:07. Metropolis. 13 minut po godzinie 5 to Daria Zawiałow i Metropolis, a ja mam dla Państwa informację, która być może zmotywuje Państwa do wstania, no i do regularnego budzenia się właśnie o świcie. Bo jak uważają naukowcy z Uniwersytetu w Oslo, to właśnie ranne ptaszki mają szansę na większe zarobki niż nocne marki. Badania na reprezentatywnej grupie ponad 12 tysięcy ankietowanych dowiodły, że ranne ptaszki nie tylko więcej zarabiają, ale rzadziej też borykają się m.in. z uzależnieniami, uprawiają więcej sportu, przez co też mogą pochwalić się lepszą kondycją, a to wiąże się z mniejszymi problemami z otyłością. Naukowcy wyliczyli nawet, że w przypadku mężczyzn, którzy są nocnymi markami, średni roczny dochód jest niższy od dochodu rannych ptaszków o jakieś 4% w skali roku. No to proszę sobie teraz policzyć, ile może Państwa kosztować to dłuższe spanie. Nie ranny ptaszek, a raczej nocny motyl, czyli ćma i clock machine teraz w Trójce. Zapytała mnie, czy mogę się do ciebie przyłączyć. Powiesz mi, nie wyglądasz na takiego, który zwykle jest sam. Bo nie, pyta się mocno, wbijając we mnie swój wzrok. Czy chcę być sam w taki wieczór, gdy ona jest tu i szuka kogoś takiego jak ja? Taką noc jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszedłbyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Zbiegując jej róg, dobrze wiedziałem już, że nie robi tego pierwszy raz. I nie mam o to. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 5 na naszych zegarach, a my zaglądamy teraz do kalendarium muzycznego. Dokładnie pół wieku temu, 19 października 1973 roku, swoją premierę miał 6 album w karierze Boba Marleya. No i to właśnie na albumie Burning znalazła się m.in. piosenka uważana za jedną z najlepszych w karierze Marleya. Jeszcze w 2020 roku magazyn Rolling Stone umieścił utwór Get Up, Stand Up na pierwszym miejscu listy 50 najlepszych piosenek Boba Marleya. O tej porze dnia Get Up, Stand Up pasuje jak najbardziej. No to gramy. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold, and half the story had never been told. So now you see the light, you stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. And I say, most people think a great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, I want you to stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Sick and tired of your bullshit game. To die and go to heaven in Jesus' name. We know and we understand. The mighty God is a living man. You fool some people sometimes, yeah. But you can't fool all the people all the time. Cause now we've seen the light. We gonna stand up for a right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up.

Behind Blue Eyes i Limp Bizkit. 29 minut po godzinie 5. Dzisiaj podczas audycji Pora na Trójkę będziemy rozmawiać m.in. o anomaliach pogodowych, a konkretnie o tym, jak wysokie, jak na październik oczywiście, temperatury wpływają na naszą pogodę. To po godzinie 8. A propos pogody, no to sprawdźmy już teraz, co nas dziś czeka. Przede wszystkim po południu w całej Polsce pojawi się dużo chmur. Na północnym zachodzie, w okolicach Opola, a także w Łodzi będzie dzisiaj padać, za co akurat nasza przyroda może być wdzięczna. Nie wiem jak państwo. Na termometrach po południu maksymalnie 8 stopni pojawi się na zachodzie kraju, 9 na południu. W Kielcach i w Warszawie po 11 stopni, w Lublinie nawet 13, a w Krakowie, uwaga, 16. No, prawdziwa wiosenna aura. A skoro wiosna, to chyba miłości jest. Tila, teraz w Trójce. I mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy wdzięk, samotna jak czasem bywa twój lęk, dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louise. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, program Trzeci Polskiego Radia. Gone and close the curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me, let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow

miałkrze stany majowy.

się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili stania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Zbliża się godzina szósta, dokładnie 8 minut do godziny szóstej. Za daleko to Vito Bambino i Mrozu na naszej antenie. Ja mam nadzieję, że pobudka minęła Państwu płynnie i bez większych przeszkód, no żeby móc dzielnie stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom. Elżbieta Różycka zrealizowała dzisiejszą audycję Trójka Budzi. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a za kilkanaście minut już na moim miejscu pojawi się Radosław Nałęcz, który poprowadzi dla Państwa audycję Pora na Trójkę. Dzisiaj będzie i o hokeju, i będziemy też rozmawiać o wielu innych ciekawych rzeczach. Proszę koniecznie zostać z nami. A już teraz u nas kawy dwie i Lipali. Do usłyszenia. Zwykły ranek, potem dzień. Twoje ludzi, kawy dwie. Potok słów i strumień łez. Mniej nam się siebie chce. program Trzeci Polskiego Radia.